آپ اکثر امام شریف پر گلاب کا پھول سجاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مباح، مباح ہے، دیوانے دیتے ہیں تو میں سجا لیتا ہوں، سے یہ سنت نہیں ہے اور شریعت میں منع بھی نہیں، مباح. اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میں اکثر نہیں سجاتا، عقل، اکثر کا ضد ہے عقل، یعنی کم کم سجاتا ہوں. کبھی مطلب جیسے عوام میں آتا ہوں تو کوئی تحفے میں دے دیتا ہوں، سجا لیتا ہوں. یہاں ہوتا ہوں تو کراچی میں، باہر ملک میں کون دے گا پھول؟ کبھی آج تک خرید کر میں نے نہیں سجایا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.